دیکھا ہے مداری پیڈارے سے سانپ نکالتا ہے, اسے کچھ تالیس بیچ بھی دیتی ہے یا کچھ روپے حاصل کرنے ہوتے ہیں, مجمع جمانے کے لیے پہلے سانپ کو نکالتا ہے اور پھر اس کے بعد لفظوں کی بازیگری دیکھو, ابھی نیولا نکلے گا, ابھی سانپ سے اس کی لڑائی ہوگی, دنیا بالکل خرافات پکتا ہے, وہاں صرف لفظوں کی بازیگری ہوتی ہے, یہاں بھی وہی لفظوں کی بازیگری. مولوی یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے, سیدھی سادھی بات ہے. کیا مطلب؟ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے راہ حق کے مسافر, اب ہم بتا رہے ہیں جو قرآن سنت کی تشریح ہے وہ اس کی تشریح تھی, قرآن سنت کی جو تشریح میں بتا رہا ہوں, اللہ یہ فرماتا ہے اے جاتا ہے حق کے مسافر, اے حق کے راستے پر چلنے والے, اس راستے پر بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی ہیں, بڑی بڑی پریشانیاں ہیں, اور جب اس راستے میں پریشانیاں آئے تو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا, اگر صبر کرو گے تو صبر تمہارا مددگار بنے گا اس راستے پر چلنے کے لیے, سیدھی بات ہے. اور اگر اس راستے میں پریشانیاں آئے تو نماز پڑھتے رہنا, پریشانیوں سے تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی, صبر سے تمہیں تقویت ملے گی, نماز سے تمہیں تقویت ملے گی, اور جاتا ہے حق پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا, ایک سیدھی سادھی حقیقت ہے. لیکن مولوی کی کج فکری نے اور مولوی کی کج ذہنی نے ایک حقیقت کو فسانہ بنا کے رکھ دیا. فسانہ بن گیا کہ نہیں؟ ایک حقیقت فسانہ بن کے رہ گئی, یہ ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. قرآن حکیم تو نفس انسانی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے, کہاں سے مولوی بول رہا ہے اس کی تردید میں قرآن حکیم کی آیت موجود ہے, یہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں, قرآن حکیم کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو استدلال کر رہا ہوں غلط استدلال ہے. برا ہو پیٹ کا, برا ہو جیب کا, یہی دو چیزیں ان علماء سو کو یہ سب حرکتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہیں. کیا کیا انہوں نے جائز نہیں قرار دے دیا. علامہ اقبال نے رونا رویا ہے کہ جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. کیا؟ جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, اور نہیں جس مرغ کو پروائے نشیمن تم ہو, اور بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خیمت تم ہو, اور دہیج کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو, اور ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, ہو نیکو نام بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں جاتے ہیں ہچو کچو کی آوازیں آتی ہیں, کیسے نیک نام لوگ ہیں, ہو نیکو نام. کتنے ادارے چل رہے ہیں, کتنے انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں, ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے دیانت بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے. ارے تم کو اگر پتھر بھی مل جائے کہ بیچ کر کے کچھ دنیاوی مفاد حاصل کیا جا سکتا ہے تو تم بیچنے سے گریز نہیں کرو گے, بھیج ڈالو گے. تم کج فکری اور فساد ذہن کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہو. ایک اور استدلال دکھاؤں. استدلال کیا ہے, لطیفہ ہے. ہمارے ایک استاذ ہیں مولانا سفیر الرحمان العظمی, عالمی اوارڈ یافتہ, وہ ہدایہ پڑھاتے تھے, تو ان کا انداز یہ تھا, ہدایت کی تاکی کتاب ہے, کل قرآن مانی جاتی ہے نہ پیا گیا, تو ایک مسئلہ عربی میں پڑھا جاتا تھا, کتاب عربی میں ہے, اور پھر اس مسئلے کی تشریح کے بعد ایک مسئلہ بیان کرنے کے بعد حضرت کا انداز یہ تھا کہ ایک لطیفہ ضرور سناتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ لطیفہ ہے. تو ان کی استدلال میں کچھ زور نہیں, ان کے مسائل مسائل ہیں, تعبیر ہوا ہے, کوئی مطلب نہیں اس کا, بے معنی اور فضول باتیں ہیں. ان کا ایک اور استدلال دیکھیے, عرس, عرس کہتے ہیں اس کا ثبوت حدیث میں, حدیث میں کیسے ہے ذرا ثابت کر کے بتائیے. کہا گیا نا ترمذی میں. اچھا ترمذی میں کہاں ہے؟ بولے کتاب الجنائز میں. کون سی حدیث ہے؟ نم تنومت العروس, سو جا دلہن کے سونے کی طرح. ٹھیک ہے, ترمذی شریف ہم نے کھولا, کتاب الجنائز میں حدیث ملی, برابر ہے, حدیث صحیح بھی ہے. نم تنومت العروس, سو جا دلہن کے سونے کی طرح. پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث یہ ہے, پوری حدیث کا بیان کرتے ہیں, ان کو توفیق کہاں ہوتی ہے پوری حدیث بیان کرنے کی؟ بیچ سے لیتے, جہاں سے ان کا مطلب حل ہوتا ہو, جہاں سے ان کا الو سیدھا ہوتا ہو. نم کا نومت العروس, یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں کتاب الجنائز میں موجود ہے, نم کا نومت العروس. لیکن یہ بات پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. بات کیا ہے؟ جب مومن کو اس کی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے, حضور نے فرمایا, حدیث یہاں سے چل رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو اس کی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے, مٹی برابر کر دی جاتی ہے, اس کے بعد دو فرشتے منکر نکیر نامی آتے ہیں, تین سوالات کرتے ہیں, اگر مومن ان تین سوالات کے جوابات دے لیتا ہے تو پھر منکر نکیر کہتے ہیں نم کا نومت العروس, سو جا دلہن کے سونے کی طرح. حدیث پاک میں یہ حدیث ہر مومن کے لیے اولیاء کرام کے ساتھ خاص نہیں. اب دیکھیے مولوی کی منہ شگافی دیکھو, اس کی کج فکری دیکھو. میں نے کہا اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عرس منائیے؟ عرس سن تو ہے. کیسے؟ منہ شگافی دیکھو مولوی کی. نم کنو متا عروس سو جا دلہن کے سونے کی طرح. جب کسی لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے دلہا دلہن بن جاتے. مولوی استدلال کرتا ہے کہ یہاں حدیث میں کہا گیا سو جا دلہن کے سونے کی طرح, اور ظاہر ہے کہ دلہا دلہن دونوں رات میں نہیں سوتے. کیا منہ شگافی ہے؟ دلہا دلہن دونوں رات بھر نہیں سوتے. کیسے دیکھا اس نے؟ دلہا دلہن رات میں نہیں سوتے. رات میں نہیں سوتے اس طرح جس دن اولیاء کرام کی وفات ہوتی ہے. دیکھو منہ شگافی. جس دن اولیاء کرام کی وفات ہوتی ہے ان سے کہا جاتا ہے دلہن کے سونے کی طرح سو جا تو گویا ان کی شادی ہو گئی. اور جس طرح دلہا دلہن نہیں سوتے رات بھر, اسی طریقے سے اولیاء کرام بھی نہیں سوتے. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام زندہ ہیں جیسے دلہا دلہن سوتے نہیں, اور جس طرح دونوں کے دونوں سوتے نہیں ایسے اولیاء کرام کو جب کہا جاتا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا تو وہ بھی نہیں سوتے, وہ بھی زندہ ہیں. اور جس طرح شادی میں پھول اور ہاروں کا اہتمام ہوتا ہے, ہم جو ہے پھول اور ہاروں کا اہتمام کرتے ہیں اس لیے کہ اولیاء کرام کا وہ یوم وفات ان کا یوم عرس ہے. یہ استدلال ہے. سوال یہ ہے کہ ہار اور پھول دلہا دلہن کی گردن میں ڈالے جاتے ہیں, اگر کوئی آدمی لے جا کر کے پھولوں کو چھت پر رکھ دے تو یہی حال ہے ان کا. یہ ہے استدلال کی حقیقت. اچھا سوال یہ ہے کہ دعویٰ تو خاص ہے, دلیل عام ہے. دعویٰ خاص ہے کہ اولیاء کرام سے یہ کہا جاتا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا اور وہ سوتے نہیں, لہذا ہم ان کے وفات کو یوم عرس قرار دیتے ہیں. تو دعویٰ تو خاص ہے کہ اولیاء کرام نہیں سوتے, لہذا ان کا یوم عرس ہونا چاہیے یوم وفات. لیکن یہاں حدیث میں تو عام مومنوں کے لیے بات کہی گئی ہے. تو دعویٰ خاص دلیل عام, منطق کا ایک طالب علم ریجیکٹ کر رکھے گا کہ تم دعویٰ تو خاص کر رہے ہو دلیل عام دے رہے ہو. کہا کہ گلبرگا کے تمام لوگوں کو, زید کہتا ہے کیا کہتا ہے, گلبرگا کے تمام لوگوں کو میں نے بینگلور میں دیکھا. دلیل کہا کہ گلبرگا جامع مسجد اہل حدیث کے صدر کو میں نے بینگلور میں دیکھا ہے. صدر صاحب کو بینگلور میں دیکھا, دعویٰ خاص ہے. اور تمام کے تمام لوگ بینگلور پہنچ گئے, دلیل عام ہے. دعویٰ خاص دلیل عام, منطق کا ایک طالب علم اس پر تو رگیٹ کر رکھ دے گا مخالف کو, یہی حال ہے ان کا. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ہر مومن کے لیے ہے, لہذا تم نے خالص اولیاء کرام کے لیے نم کنومت العروس سے یوم عرس کیوں نکالا؟ اس طرح تو تمام مومنوں کا یوم عرس منانا چاہیے, تمام مومنوں کے قبروں کے اوپر پھول ڈالنا چاہیے. اور تم نے کیسے جانا کہ یہ مرنے والا ولی ہے؟ ولایت کا معیار کیا ہے؟ کیا مرنے کے بعد مرنے والے کے چند مرید اور اس کے ماننے والے چیلے چاٹے اس کے قبر کو پکی بنا کر کے پھول اور چادر چڑھانے لگے اور اس کا عرس منانے لگے تو وہ ولی ہو جائے گا؟ یہ ولایت کا معیار ہے. ظاہر ہے کہ ولایت کا معیار نہیں. پھر ولایت کا معیار کیا ہے؟ ولایت کا معیار اگر یہ قرار دیتے ہو کہ ان سے کرامتیں صادر ہوئی تو کرامتوں کا صادر ہونا اور کسی آدمی سے کرامتوں کا صدور, یہ بھی ولایت کا معیار نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے, جادوگروں کے ہاتھوں سے خرق عادات چیزوں کا ظہور ہوا ہے. جادوگر کیا کرتے ہیں؟ پوری پوری ریل غائب کر دیتے ہیں. ایسے ایسے جادوگر اب بھی دنیا میں موجود ہیں. تو خرق عادات چیزوں کا ظہور تو عام لوگوں سے بھی ہوتا ہے, فاسق و فاجر آدمیوں سے ہوتا ہے. تو کرامت کا صدور کسی ذات سے کسی شخص سے, یہ تو ولایت کا معیار ہے نہیں. پھر ولایت کا معیار کیا ہے؟ نماز روزہ کا پابند ہے, اچھا آدمی دکھتا ہے, معاملات اس کے اچھے ہیں. لیکن یہ بھی کچھ دلیل نہیں ہے اس کے ولایت کی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ منہ میں اللہ زبان میں چھری, زبان پر کلمہ طیب مگر پیمانے دل شراب کفر سے لبریز, ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو, یہ بھی ولایت کا معیار نہیں. پھر ولایت کا معیار کیا ہے؟ کیسے تم نے سمجھایا ولی ہے؟ لہذا ایک طرف سے ان کے اوپر اعتراضات کرتے جاؤ, یہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. اور انہیں تو ہم نے ہر محاذ سے پیچھے دھکیل دیا ہے الحمدللہ. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ گئی صرف گالیوں کے علاوہ. یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے پاس. اللہ مبارک کرے, یہ دلیل برابر دیتے رہے ہم, ہماری حسنات میں اضافہ ہوں اور ان کے منہ کالے ہوتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے, اخرجہ الشیخان جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد في مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. اخرجہ الشیخان. اس روایت کو, اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں, امام بخاری اپنی جامع میں لائے ہیں, اور راوی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کی طرف شد رحال نہ کیا جائے. شد رحال کا مطلب اس کی طرف سفر نہ کیا جائے. کون کون سی مسجد ہے؟ ایک مسجد جو میری مسجد مسجد نبوی، دوسری مسجد مسجد حرام یعنی بیت اللہ، اور تیسری مسجد مسجد اقصا. کیوں بھائی، ان تینوں کی خصوصیت کیا ہے؟ مسجد حرام کی خصوصیت تو یہ کہ وہ تمام لوگوں کا قبلہ، ہم تمام لوگوں کا قبلہ، اس وجہ سے ایک مقدس اور متبرک مقام ہے. تمام کا قبلہ ہے، وہ ہمارا مرکز ہے، دلوں کا مرکز، روحانی زندگی کا مرکز. اور مسجد اقصا یہ تمام امم سابقہ کا قبلہ تھا. مسجد اقصا تمام امم سابقہ، پچھلی امتوں کا قبلہ، اس وجہ سے وہ مقدس اور مبارک. اور قرآن حکیم نے خود کہا مسجد اقصا کے بارے میں کہ مبارک ہے، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اس کے اطراف کمرے برکت ڈال دیے. متبرک اور مقدس مقام ہے اس لیے کہ تمام امم سابقہ کا قبلہ رہا ہے. اور یہ بیت الحرام، بیت الحرام یہ ہم لوگوں کا قبلہ، قبلۃ الناس ہے. اور یہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی تعریف قرآن میں ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اولیوم، پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ان تینوں مسجدوں کی تعریف خود قرآن حکیم نے کی، لہذا ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے شد رحال نہیں کیا جا سکتا. شد رحال کا مطلب سفر کر کے وہاں جانا، سفر کر کے وہاں جانا. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سفر کر کے کہیں جانا کسی پکنک اسپاٹ کے اوپر، کسی شہر کے اندر کاروبار کے لیے جائز ہے؟ شد رحال کا مطلب تین مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف جانا، اسے متبرک اور مقدس اور قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر. مثلا کوہ طور پر کوئی اس لیے جائے کہ وہ ایک تاریخی مقام ہے، ایک تاریخی مقام ہے، ذرا وزٹ کر کے آتے ہیں. اس طریقے سے جانا کوہ طور پر جائز ہے، لیکن کوہ طور پر اس لیے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہاڑ کے اوپر موسیٰ سے کلام کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو قربت یہی حاصل ہوئی تھی اللہ سے، لہذا اگر میں کوہ طور پر جاؤں تو یہ چونکہ متبرک اور مقدس مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز رہا ہے کسی وقت، مقدس اور متبرک مقام ہے. اور جس طرح موسیٰ کو قرب ہوا تھا، اس مقام پر پہنچنے کی وجہ سے مجھے بھی قرب الہی حاصل ہوگا. اگر اس نیت سے جاتا ہے جانا جائز نہیں ہے. اب دیکھو ان مقامات کو، چاہے وہ حاجی ملنگ ہوں، چاہے حاجی علی ہوں، چاہے وہ اجمیر کیوں، چاہے کلیہ کیوں، چاہے گلبرگہ کیوں، کہیں کے بھی ہوں، یہ تمام کے تمام جو مزارات ہیں، یہاں آدمی شد رحال کر کے کیوں آتا ہے؟ شد رحال کر کے کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ مقدس اور متبرک مقامات ہیں. یہاں پہنچ کر کے ان اولیاء کرام کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت ملے گی. دیکھیے وہی چیز ہے، حدیث کے خلاف کہتے ہم سب سے بڑے اہل سنت، اس حدیث کے خلاف کیسے اہل سنت ہوئے تم؟ تم نے تو حدیث ابو سعید خدری کے ساتھ انکار کیا ہے. ٹائم ہو گیا، بڑی پیاری بحث تھی جی. بہرحال اگر ان کی زندگیوں کا اور حقیقی مسلمانوں کی زندگیوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو اصلی اسلام سے ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں، بلکہ ان کا جو مروجہ اسلام ہے اس کے ڈانڈے ہندوؤں کے مذہب سے ملتے جلتے. غور کیجئے، وہاں ناریل پھوڑا جاتا ہے، یہاں بھی ناریل پھوڑا جاتا ہے، کیا فرق ہے؟ وہاں بھی طواف ہوتا ہے، وہ تیر دیا، یہاں بھی طواف ہوتا ہے. وہاں بھجن ہوتا ہے، یہاں قوالی ہوتی ہے، یہاں شیرینی تقسیم ہوتی ہے، وہاں پرساد تقسیم ہوتا ہے. وہاں درشن نام دیا جاتا ہے، یہاں زیارت ہے. وہاں پوجا کا نام دیا جاتا ہے، یہاں زیارت ہے. کون کون سے پہلو کی نشاندہی کی جائے. اور انہوں نے تو ان مقامات کو کعبہ بنا کر کے رکھ دیا ہے. کعبہ میں صحیح بین صفا اور مروہ اور جو ہے صفا کے درمیان صحیح کی جائے، یہاں پیر کی بیٹھک سے لے کر کے قبر تک دوڑتے ہیں، کیسی حماقت. اسی طریقے سے خانے کعبہ کا طواف، یہ قبروں کا طواف کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں آب زمزم کیا جاتا ہے، یہاں قبروں کا دھون نوش کیا جاتا ہے، قبروں کا دھون نوش کیا جاتا ہے. جس طریقے سے وہاں ننگے سر رہنا ضروری ہے ایک مرد کے لیے، یہاں ننگے قدم چلتے ہیں. وہاں تو ایسا کچھ نہیں، وہاں تو سیدھے چلتے جاؤ، پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں. یہاں کعبہ سے زیادہ احترام ہے ان مقدس مقامات کا انتظام میں، کہیں نکلو تو پیچھا بتاتے ہوئے نہیں، آگے بتاتے ہوئے نکلو. یہ تمام چیزیں ہیں. مسلمان کہاں جا رہے ہیں ذرا سوچیے. اب اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہندوؤں میں محنت کرو. ارے کرنا ہی ہے. ارے سب سے پہلے تو ان مشرکوں کے سلسلے میں محنت کرنی ضروری ہے، یہ ہمارے واسطے ہے، نقصان دہ ہے ہمارے یہ سب. لہذا قرآن و حدیث کی روشنی ان تک پہنچائی جائے. بیچارے عوام کا کچھ قصور نہیں ہے، سارا قصور علماء سو کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی تک پہنچائی نہیں، قرآن و سنت کی روشنی تک پہنچائی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پیار سے لوگوں کو قریب کیا جائے, انہیں حقیقت حال کو سمجھایا جائے. اپنے جو بھائی ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور سارے علماء کا ہے. اگر وہ اس چیز کی تائید نہ کرتے تو یہ بیچارے نے قرآن سمجھنا نہیں آتا, اسی طریقے سے حدیثوں کو سمجھنا نہیں آتا. کم سے کم کتنی بار تو کہتے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو, اللہ نے عقل دی اس سے کام لو. تو کم سے کم یہ اس راہ پر چل کے قرآن و حدیث کو دیکھ کے پرکھتے پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحقیق اور تلاش کی وجہ سے ان کو راہ حق عطا کر دیتا. لیکن شریعت کا دروازہ اور مسلمانوں کے لیے اسلام کا دروازہ تو ان علماء نے بند کر دیا, لہٰذا سب سے بڑے مجرم یہ ہیں. ڈاکو کیا کرتا ہے؟ مال چھین لیتا ہے. مال تو چھن گیا آ سکتا ہے, 10 روپیہ گیا 100 روپیہ آ جاتا ہے, لیکن یہ علماء سو غارت کر رہے ہیں, ایمان رہے ہیں, غارت کر رہے توحید ہیں. یہ انسان کی سب سے بڑی متا متا عزیز توحید چھین لیتے ہیں. ڈاکو سے بدتر ہیں یہ, اس سڑے ہوئے ڈاکو بڑے ہی خناس قسم کے ڈاکو ہیں. یہ ایمان کے ڈاکو ہیں, یہ مالوں کے جو ڈاکو ہیں ان سے بہت زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ ایمان سے زیادہ کوئی چیز قدر و قیمت والی نہیں ہوتی. اللہ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات.